به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم را. اینها آیات کتاب آسمانی است و آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است، ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند. خدا همان کسی است که آسمانها را بدون ستونهایی که برای شما دیدنی باشد برافراشت، سپس بر عرش استیلا یافت و زمام تدبیر جهان را در کف قدرت گرفت و خورشید و ماه را مسخر ساخت که هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند. کارها را او تدبیر می کند، آیات را برای شما تشریح می نماید، شاید به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید. و او کسی است که زمین را گسترد و در آن کوه‌ها و نهرهای قرار داد و در آن از تمام میوه‌ها دو جفت آفرید. پرده سیاه شب را بر روز می پوشاند. در اینها آیاتی است برای گروهی که تفکر می کند. و در روی زمین قطعاتی در کنار هم قرار دارد که با هم متفاوتند، و نیز باغهایی از انگور و زراعت و نخلها و درختان میوه گوناگون که گاه بر یک پایه می رویند و گاه بر دو پایه. و عجیبتر آن که همه آنها از یک آب سیراب می شوند. و با این حال بعضی از آنها را از جهت میوه بر دیگری برتری می دهیم. در اینها نشانه هاییست برای گروهی که عقل خویش را به کار می گیرند. و اگر از چیزی تعجب می کنی، عجیب گفتار آنهاست که می گویند آیا هنگامی که ما خاک شدیم بار دیگر زنده می شویم و به خلقت جدیدی باز می گردیم؟ آنها کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شدند و آنان قل و زنجیرها در گردنشان است و آنها اهل دوزخند و جاودانه در آن خواهند ماند. آنها پیش از حسنه و رحمت از تو تقاضای شتاب در سیئه و عذاب می کنند، با اینکه پیش از آنها بلاهای عبرت انگیز نازل شده است. و پروردگار تو نسبت به مردم با اینکه ظلم می کنند دارای مغفرت است، و در این حال پروردگارت دارای عذاب شدید است. کسانی که کافر شدند می گویند چرا آیه و معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نشده؟ تو فقط بیم دهنده ای و برای هر گروهی هدایت کننده ایست. و اینها همه بهانه است، نه برای جستجوی حقیقت. خدا از جنین هایی که هر انسان یا حیوان ماده ای حمل می کند آگاه است، و نیز از آنچه رحم ها کم می کنند و پیش از موعد مقرر می زایند، و هم از آن چفزون می کنند و بعد از موقع می زایند، و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند، و کسانی که شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند. اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد، مگر آنچه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. او کسی است که برق را به شما نشان می دهد که هم مایه ترس است و هم مایه امید، و ابرهای سنگین بار ایجاد می کند و رعد تسبیح و حمد او می گوید، و نیز فرشتگان از ترس او و صاعقه ها را می فرستد و هر کس را بخواهد گرفتار آن می سازد. در حالی که آنها با مشاهده این همه آیات الهی باز هم درباره خدا به مجادله مشغولند، و او قدرتی بی انتها و مجازاتی دردناک دارد. دعوت حق از آن اوست و کسانی را که مشرکان غیر از خدا می خوانند هرگز به دعوت آنها پاسخ نمی گویند. آنها همچون کسی هستند که کفهای دست خود را به سوی آب می گشاید تا آب به دهانش برسد و هرگز نخواهد رسید، و دعای کافران جز در زلال و گمراهی نیست. تمام کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند از روی اطاعت یا اکراه و همچنین سایه‌هایشان هر صبح و عصر برای خدا سجده می‌کنند. بگو چه کسی پروردگار آسمان‌ها و زمین است؟ بگو الله. سپس بگو آیا اولیا و خدایانی غیر از او برای خود برگزیده اید که حتی مالک سود و زیان خود نیستند؟ تا چه رسد به شما؟ بگو آیا نابینا و بینا یکسانند؟ یا ظلمتها و نور برابرند؟ آیا آنها همتایانی برای خدا قرار دادند به خاطر اینکه آنان همانند خدا آفرینشی داشتند و این آفرینش ها بر آنها مشتبه شده است؟ بگو خدا خالق همه چیز است و اوست یکتا و پیروز. خداوند از آسمان آبی فرستاد و از هر دره و رودخانه‌ای به اندازه آنها سیلابی جاری شد. سپس سیل بر روی خود کفی هم کرد و از آنچه در کوره ها برای به دست آوردن زینتالات یا وسایل زندگی آتش روی آن روشن می کنند نیز کفهایی مانند آن به وجود می آید. خداوند حق و باطل را چنین مثل می زند. اما کفها به بیرون پرتاب می شوند. ولی آنچه به مردم سود می رساند آب یا فلز خالص در زمین می ماند. خداوند این چنین مثال می زند. برای آنها که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند، سرانجام و نتیجه نیکوتر است. و کسانی که دعوت او را اجابت نکردند، آنچنان در وحشت عذاب الهی فرو می روند که اگر تمام آنچه روی زمین است و همانندش از آن آنها باشد، همه را برای رهایی از عذاب می دهند. ولی از آنها پذیرفته نخواهد شد. برای آنها حساب بدی است و جایگاهشان جهنم. و چه بد جایگاهی است. آیا کسی که می داند آن چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است همانند کسی است که نابیناست؟ تنها صاحبان اندیشه متذکر می شوند. آنها که به عهد الهی وفا می کنند و پیمان را نمی شکنند. و آنها که پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده برقرار می دارند و از پروردگارشان می ترسند و از بدی حساب روز قیامت بیم دارند. و آنها که به خاطر ذات پاک پروردگارشان شکیبایی می کنند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنها روزی داده این در پنهان آشکار انفاق می کنند و با حسنات سیئات را از میان می برند، پایان نیک سرای دیگر از آن آنهاست. همان باغهای جاویدان بهشتی که وارد آن می شوند و همچنین پدران و همسران و فرزندان صالح آنها و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می گردند و به آنان می گویند سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان که نیکوست سرانجام آن سرای جاویدان. آنها که عهد الهی را پس از محکم کردن می شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده قطع می کنند و در روی زمین فساد می نمایند لعنت برای آنهاست و بلی و مجازات سرای آخرت. خدا روزی را برای هر کس بخواهد و شایسته بداند وسیع، برای هر کس بخواهد و مصلحت بداند تنگ قرار می دهد. ولی آنها کافران به زندگی دنیا شاد و خوشحال شدند، در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت متاع ناچیزی است. کسانی که کافر شدند می گویند چرا آیه و معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نشده است. بگو خداوند هر کس را بخواهد گمراه و هر کس را که بازگردد به سوی خودش هدایت می کند. کمبودی در معجزات نیست، لجاجت آنها مانع است. آنها کسانی هستند که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می یابد. آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پاکیزه ترین زندگی نصیبشان است و بهترین سرانجام ها. همان گونه که پیامبران پیشین را مبعوث کردیم، تو را به میان امتی فرستادیم که پیش از آنها امتهای دیگری آمدند و رفتند تا آنچه را به تو وحی نموده‌ایم بر آنان بخوانی، در حالی که به رحمان خداوندی که رحمتش همگان را فرا گرفته کفر می‌ورزند. بگو او پروردگار من است، معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و بازگشتم به سوی اوست. اگر به وسیله قرآن کوها به حرکت درآیند یا زمین ها قطع شوند، یا به وسیله آن با مردگان سخن گفته شود، باز هم ایمان نخواهند آورد. ولی همه کارها در اختیار خداست. آیا آنها که ایمان آوردند نمی دانند که اگر خدا بخواهد همه مردم را به اجبار هدایت می کند؟ اما هدایت اجباری سودی ندارد. و پیوسته بلاهای کوبندهی بر کافران به خاطر اعمالشان وارد می شود و یا به نزدیکی خانه آنها فرود می آید تا وعده نهایی خدا فرا رسد. به یقین خداوند در وعده خود تخلف نمی کند. تنها تو را استهزا نکردند، پیامبران پیش از تو را نیز مورد استهزا قرار دادند. من به کافران مهلت دادم، سپس آنها را گرفتم. دیدی مجازات من چگونه بود؟ آیا کسی که بالای سر همه ایستاده و حافظ و نگهبان و مراقب همه است و اعمال همه را می‌بیند، همچون کسی است که هیچ یک از این صفات را ندارد؟ آنان برای خدا هم تایانی قرار دادند. بگو آنها را نام ببرید. آیا چیزی را به او خبر می‌دهید که از وجود آن در روی زمین بی‌خبر است؟ یا سخنان ظاهری و توخالی می‌گویید؟ نه، شریکی برای خدا وجود ندارد. بلکه در نظر کافران دروغهایشان زینت داده شده و بر اثر ناپاکی درون چنین میپندارند که واقعیتی دارد. و آنها از راه خدا باز داشته شدند و هر کس را خدا گمراه کند راهنمایی برای او وجود نخواهد داشت. در دنیا برای آنها عذابی دردناک است و عذاب آخرت سختتر است و در برابر عذاب خدا هیچ کس نمیتواند آنها را نگه دارد. توصیف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده این است که نهرهای آب از زیر درختانش جاری است، میوه آن همیشگی و سایه اش دائمی است. این سرانجام کسانی است که پرهیزگاری پیشه کردند و سرانجام کافران آتش است. کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم از آن چه بر تو نازل شده خوشحالند و بعضی از احزاب و گروه ها قسمتی از آن را انکار می کنند. بگو من مأمورم که الله را بپرستم و شریکی برای او قائل نشوم. به سوی او دعوت می کنم و بازگشت من به سوی اوست. همان گونه که به پیامبران پیشین کتاب آسمانی دادم، بر تو نیز این قرآن را به عنوان فرمان روشن و صریحی نازل کردیم. و اگر از هوس‌های آنان بعد از آن که آگاهی برای تو آمده پیروی کنی، هیچ کس در برابر خدا از تو حمایت و جلوگیری نخواهد کرد. ما پیش از تو نیز رسولانی فرستادیم و برای آنها همسران و فرزندانی قرار دادیم و هیچ رسولی نمیتوانست از پیش خود معجزه‌ای بیاورد مگر به فرمان خدا. هر زمانی نوشته‌ای دارد و برای هر کاری موعدی مقرر است. خداوند هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات می‌کند و ام الکتاب لوح محفوظ نزد اوست. و اگر پاره‌ای از مجازات‌ها را که به آنها وعده می‌دهیم به تو نشان دهیم یا پیش از فرارسیدن این مجازات‌ها تو را بمیرانیم، در هر حال تو فقط مأمور ابلاغ هستی و حساب آنها بر ماست. آیا ندیدند که ما پیوسته به سراغ زمین می‌آییم و از اطراف و جوانب آن کم می‌کنیم و جامعه‌ها، تمدن‌ها و دانشمندان تدریجاً از میان می‌روند و خداوند حکومت می‌کند و هیچ کس را یارای جلوگیری یا رد احکام او نیست و او سریع الحساب است. پیش از آنان نیز کسانی طرح‌ها و نقشه‌ها کشیدند، ولی تمام طرح‌ها و نقشه‌ها از آن خداست. او از کار هر کس آگاه است و به زودی کفار می‌دانند سرانجام نیک و بد در سرای دیگر از آن کیست. آنها که کافر شدند می‌گویند تو پیامبر نیستی. بگو کافی است که خداوند و کسی که علم کتاب و آگاهی بر قرآن نزد اوست میان من و شما گواه باشد.